uzi bora nionge. Dawa iwachome iwaingie iwakole. Ikiwa unilishi na unifishu siniongele. Mambo ya kipuzi na pesa zangu usizicheze. Sio ficho chote, agiza kunyo baby it's okay. They call me bossy, so kwa leo tu bali siku zote. Niambia lolote, pesa ni yangu usiogope. Yangu ni ya kwangu tu, wanongone waropoke. Watoto wanajua mibala, wanataka juu wanapoka. Wanalitamani wanashanga, wakitaka ruka minapa. Stressy, macho kwenye pesa, staki tena mambo ya stress. Yani usijo kani kopo, kishinda kulipa ni kesi. Leo tani beba, mana misi yo mwepes. Mimi siyo levo zako nalipa kwa kadi na cash. Shepu zenu uturuki ya ziwezi kupanya ni catch. Mimi siyo levo zako nalipa kwa kadi na cash. Ziwezi kwa raisi ya ni uombe upeo. Natumia jasho langu na kula mwenyeo. Kishinda nana mimi utajijua mwenyeo. Mimi sumu, oh yeah. Washa moto washe ni mitachoche. Na mlivyo kuja mjini ni mimi niliwapoke. Shochoka kuwa pakiki vibado mnaniongele. Kama nilimlea babake mtoto sishindwi kumlea. Kukudanga na wachio toto. Mimunyewe saivi na mtoto. Na sijibu jemu za watoto. Na sifanyi show kwa mkopo. Mwendo ni ule ule mpaka washindo watubu. Ya bure bure numana mnapigwa gapu. Sio ficho chote, agiza kunyo baby it's okay. They call me bossy, so kwa leo tu bali siku zote. Niambia lolote, pesa ni yangu usiogope. Yangu ni ya kwangu tu, wanongone waropoke. Stressy, macho kwenye pesa, staki tena mambo ya stress. Yani usijo kani kopo, kishinda kulipa ni kesi. Leo tani beba, mana misi yo mwepesi. Mimi siyo levo zako nalipa kwa kadi na cash. Shepu zenu uturuki ya ziwezi kupanya ni catch. Mimi siyo levo zako nalipa kwa kadi na cash. Haiwezi kwa raisi ya ni uombe upeo. Natumia jasho langu na kula mwenyeo. Kishinda nana mimi utajijua mwenyeo. Mimi sumu, oh yeah.